Minahal kita, alam mo kung gaano to kawagas. Naman ka ng mga dasal, ngunit paano to nagwakas? Bigla na lang di nagpakita, saan ka ba nagpunta? May nagsabi sa'kin sa sipuway na doon ka. Bakit hindi ka nagpaala? Ano ba ang aking nagawa bilang iniwan? Aking pusong nagtungo dahil sa'yo. Hindi na malaman kung bakit nagkaganto. Kita natapat ang lahat naman ay ginawa. Ngunit hindi ko maipaliwanag ko bakit mabigla ka na nanawala. Bigla pumatak sa pag-iiyak ang aking luha na hindi na maiiyak. Kung makukuha ko pa bang mga pangiti, sarili mo kulang pa bang mga sandali. May kasama habang kayakap sa magdamag. Ngayon iniwan mo akong nag-iisa. Pag-ibig na inakala ko magiging maligaya pagsasama natin, ngunit bakal bakit nawala ka sa piling ko at ang puso ko ay iyong sinugatan. Iniwanan mo man ako ay di ka makalimutan. Di ko na rin magawa na magmahal pa ng iba dahil sa puso ko sinta. Ikaw lamang nag-iisa, ikaw ang una at huli. Yan ang aking pinangako at kahit kailanman pag-ibig ko ay di maglalaki. Ginagawa ko naman ang lahat upang malaman mo ako'y tapang. Tunay bang karapatan sa isa't isa? Ngunit bakit ba ngayon ikay ibang iba umaasa? Kahit ang puso'y magdurusa, di na ba ang mundo ko'y puro parusa? Ngayon nag-iisa, walang kasama. At ang mga pangako mo ngayon ay nasaan ka? Mapilang ang mga luha na ipinatak sa lupa. At ang pag-ibig na inaasaw ay di ko na makuha. Ngunit bakit ganito na lang ang pag-ibig ko sa'yo? Ginagawa ko naman ang lahat, ngunit ako'y niloko mo. Alam mo na magiging mahal. Akala ko pa naman tayo dalawa'y magtataga.